حاجی صدیق. یہ میرے سب سے پرانے دوست ہیں. نعت خوانوں سب سے پہلے تو میں, میری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ آج میں دعوت اسلامی کے اس مرکزی اجتماع میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. رہا سوال کہ نعت خوانی کے موضوع پر میں کوئی سوال کروں, جتنے سوالات کیے گئے ہیں ان پر الحمدللہ آپ نے بہت ہی اچھے, ہماری نصیحت کے لیے آپ نے اچھے جوابات دیے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی ان باتوں کو, ان نصیحتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں شاید اس میں کہیں میرا بھی شمار ہوتا ہے, تو میں اپنے آپ کو پہلے مجرم سمجھتا ہوں, اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے کہ جب محفلوں میں جاتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سے ہم نعت خوانی کی دولت سے مالا مال ہیں جب دعوت اسلامی کا کوئی وجود نہ تھا, الحمدللہ اس کے بنیادی خادموں میں ہمارا بھی نام شامل ہے. ایک محفلوں میں ایک چیز دیکھ کر ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جنہیں ابھی تعلیم لینی چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, ان کے والدین نے اس کو محض اس لیے نعت خوانی پر لگا رکھا ہے کہ ان کے لیے آمدنی کا یہ ایک ذریعہ ہے, اور جس انداز میں وہ نعتیں پڑھتے ہیں, جیسا لباس پہنتے ہیں, اور سامنے بیٹھ کر بچے جس طرح سے اس پر رقص کرتے ہیں, ناچتے ہیں, تو شاید آپ بھی دیکھ لیتے, تو آج آپ اس پر بھی کچھ بیان فرماتے. پنجاب میں میں جاتا ہوں, جہاں بھی دیکھتا ہوں, الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر گھر میں ایک نعت خواں ہے, لیکن کسی نعت خواں کے سر پر میں نے ہرا امامہ شریف نہیں دیکھا, نہ ہی میں نے دعوت اسلامی کا جو یہ لباس ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا ہے, میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا. وہ لباس ہی اور ہے جس سے دعوت اسلامی کا کوئی تاثر نہیں ابھرتا. اس پر اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ بہت عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے مجھے. میرے گھر والوں نے آپ کو بہت سلام دیا ہے, میرے دونوں بیٹے بھی آج الحمدللہ آپ کی محفل میں حاضر ہیں, دعاؤں کے درخواست کے ساتھ. میرا بھی گھر والوں کو سلام کہیے گا, اور کیا ہی اچھا ہوتا آپ مائک پکڑا ہے تو دوست شعر بھی سن لیتے آپ سے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ. اور ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں کہ ایک محفل مجھے یاد ہے جو غالباً قبلہ حضرت صاحب کے گھر پر وہ محفل تھی, رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب وہ نعت میں نے پڑھنا شروع کی ہے الحمدللہ, تو وہ وقت آ گیا کہ اب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے, لیکن وجد کی کیفیت ختم نہ ہوئی. یہ وہ محفل تھی, اس وقت میں نے ایک کلام پڑھا تھا پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. صلی اللہ نبی مل کر پڑی سلے محمد مدینے کا سفر ہے اور میں مدینے کا سفر ہے اور میں دیدان دیدا جب بھی افسردہ قدم لگ زیدہ قدم لگ زیدہ چلا نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی اور مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ سنجیدہ اور غلامان محمد دور سے پہچان جہاتے ہیں غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں گرویدا سر شوریدا دل گرویدا سر شوریدا اور بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر خوش مزاج پر فراق طیبہ میں رہتا ہے. اب رنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ بچے اچھل کود کرتے ہیں نعت خوانیوں میں پنجاب میں, تو اتخر ہو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے منظر. اگر ان کا جو نعتیں پڑھنا اور ماں باپ کو ان کو آمدنی کا ذریعہ بنانا, پر یہ تو ناجائز ہی ہے. اجرت تو ہے حرام چاہے بچے کے ذریعے ہو یا بڑے کے ذریعے ہو, مگر بچوں کو نعتیں پڑھنے سے نہ روکا جائے. یہ بچہ ہے اس لیے نعت نہ پڑھے, اس کو روکو تو یہ تو غالباً پھر مناع للخیر میں آئے گا. جو قرآن پاک میں ولید بن مغیرہ کی 10 صفتیں بیان کی گئی ہیں بری صفتیں, ان میں ایک صفت یہ بھی ہے مناع للخیر, بھلائی سے روکنے والا. جو بھی بھلائی کا کام کرے بچہ ہو بڑا ہو اس کو نہ روکا جائے. رات کو دیر سے تو وہ تو آپ نے میرے جذبات ابھی سنے ہی. ہمارے یہاں بھی دعوت اسلامی دل بہت بڑی تحریک ہے, لاکھوں کروڑوں مسلمان جہاں وابستہ ہیں, ان کو قابو کرنا ان کی تربیت کرنا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی, میں نے تو یہاں تک مطلب ترکیب چلائی تھی لیکن چل نہیں پائی کہ نعت خوانی جو ہے عصر کے بعد شروع ہو جائے اور مغرب تک, مغرب کے بعد ہو اور عشاء کے بعد کھانا کھا لیں, مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں, جہاں بھی نعت خوانی کریں وہاں جماعتیں نہ قائم کریں, اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑیں بلکہ مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں. یہ چلا تھا سلسلہ لیکن کامیاب نہیں ہوا. تو اگر میں نے کہا یہ دن ہی دن میں نبٹ جائے گا, آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے اور محلے والوں کو بھی راحت ملے گی, اور جب عبادت ہی کرنی ہے تو وہ کریں گے جس میں کسی کا دل نہ دکھے, اللہ اور رسول کی فرما برداری رہے. لیکن یہ چلا نہیں کہ لوگ آتے نہیں ہیں, خود نعت خوانوں کو بھی انٹرسٹ اس میں زیادہ نہیں ہوتا, وہ رات کو محفل جمتی ہے سر. اب اس کا میں کیا کر سکتا ہوں, بہت کوشش کی میں نے رات کو مطلب نہ ہو کہ دن کو ہو, پھر رات کو بھی تو 11 بجے تک بس خلاص, کچھ بھی نہ ہو, کھانا پینا سب نپٹ جائے 11 بجے, یہ بھی کوشش ہے کی, اس میں بھی ناکامی رہی. عوام کا بھی ذہن کچھ تبدیل ہے اور نعت خوانوں کا بھی ذہن تبدیل ہے. اگر عوام کا تبدیل ہو جائے نعت خوانوں کا ذہن تبدیل ہو سکتا ہے, عوام کا تبدیل کرنا مشکل ہے. اب یہ کہ نعت خوان اگر بڑے نعت خوان جو ہیں نا جن کی وجہ سے محفلیں چمکتی ہیں, اگر ان کا ذہن بن جائے نا کہ میں اتنے بجے اٹھ کر چلا جاؤں گا چاہے آپ کی محفل ختم ہی نہیں, تو میرا خیال ہے کچھ قابو میں آ سکتا ہے معاملہ. اگر اس کی بھی امید کم ہی ہے ظاہر, ایک آدھ نعت خوان کرے گا تو نہیں چلے گا, اس نعت خوان کا بائیکاٹ ہو جائے گا, کیونکہ ایک دوسرے کی کاٹ بھی تو ہمارے درمیان موجود ہے, گروپ موجود ہے, ایک گروپ اگر اس پر عمل کرے گا دوسرا گروپ اور خوش ہو جائے گا کہ جان چھوٹی. خوشی لہان بہترین نعت خوان اگر دنیا سے جائے نا میرا گمان ہے, تو شاید سامعین کو تو رونا آئے, کسی ناطقان کو رونا آئے, یہ بہت مشکل ہے شاید, کہ اب یار گیا تو اب اپنی بھی کچھ بازار چمکے گی. بڑے ناطقان کو دیکھ کر محفل میں ناطقانوں کا بازوں کا موڈ آف ہو جاتا ہوگا, ارے یہ ہے تو میری کون سنے گا. یہ ایک مطلب میں وہ کیفیات بیان کرتا ہوں جس کا تعلق نفسیات سے ہے. زید و عمر کے بارے میں کوئی میں نہیں کہہ رہا, آپ خود غور فرمائیں کہ جب آپ اچھے ناطقان ہیں, لیکن آپ سے اچھا ناطقان اگر منچ پر موجود ہے, یا یہ ہو رہا کہ آنے والا ہو, آپ کے دل کی کیفیت کیا خوشی ہوتی ہے؟ آپ ہنسیں گے, مسکرا کر گلے ملیں گے, لیکن دل کی کیفیت پر کنٹرول نہیں. دل کی کیفیت جو بھی ہوتی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے. اللہ نے اس کو نعمت دی ہے, ٹھیک ہے, مجھے بھی تو عطا کی ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے کہ بس کوئی حسد بغض بہت زیادہ ہے. بڑے ناطقان کی کوئی بھول ہو جائے تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے, یا اس سے کوئی ٹوٹ جائے, اس سے کچھ لوگ بزن ہو جائیں, اس کو بلانا چھوڑ دیں اور آپ کو بلائیں, تو یہ سا شاید ممکن نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نہ جائیں کہ اس کو بلاؤ تو میں آؤں گا, بڑے ناطقان کو بلاؤ تو ہی میں آؤں گا, ایسا تو کبھی سنا نہیں ہے میں نے. تو یہ سارے وہ یعنی کہ امراض باطن ہیں جن کا علاج بہت ضروری ہے, ورنہ ہماری آخرت تباہ ہو سکتی ہے. یہ حسد ہے اور کیا, گویا بندہ اللہ کی تقسیم پر ناراضی نہیں ہے کہ اس کو اچھی آواز دی, مجھے کم اچھی کیوں دی, تو اللہ نے دی ہے تو اللہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے, جس کو جو نعمت ملی ٹھیک ہے, اس کا کرم ہے. سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہے جو الحمدللہ ہمیں نصیب ہے, میسر ہے, اللہ کا کرم, اپنے حبیب کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا, چھوٹی نعمت تو نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو ناطے تو پڑھائی جائے, لیکن اس کو مال تجارت نہ بنایا جائے, اور ان کو راتوں کو جاگنے کی عادت نہ ڈالی جائے, بلکہ دینی دین میں نپٹ جائے. کوئی بڑی رات ہو جاگ لے وہ ایک الگ بات ہے, اور جیسا موقع محل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.